دا جمله د گناهکارانو او غافلانو د پاره ده. تاسو کولای سئ چې خپل رب ته تر عبادت کوون کور د مخسی، یعنی کنن ورځ یو گناهکار وغواړي چې خپل رب ته تر یو عابد ور د مخسی کولای سئ. څنګه او څه ډول؟ خپل رب ته عجز وکه، زاری ورته وکه، توبه ورته وکاږه، ورته ووایه یا رب زه بیا له تا بل څوک نه لرم، ځکه هغه خوږه دروازه چې ته پر هغه و خپل رب ته ورداخلیږې هغه د عجز دروازه ده. ورته ووایه الهي، ته زما رب او خالق یې، زه عاجزه او ضعیفه یم، بیا له تا بل څوک او غمخور نه لرم، ما ته عفو او بخښنه وکه، بل وار بیا دغه ګناه نه کوم. بهترینه لار چې پر هغه ته خپل رب ته ورتلای سي هغه د عجز او د خجالت لار ده. الهي، زه دې خطاکاره، شرمنده او عاجزه بنده یم، او ته رب العالمین یې، عفو او بخښنه دې غواړم، رحمان او رحیم یې، تر دغه خطا او ګناه را تیرسه. یو د تابعینو څخه وایي، و الله عز وجل ته د ورتګ ډېرې دروازې مې وټکولې، هغه ټوله ډکې وې. د لمانځه پر دروازه ورغلم، هلته په زرهاو خلق وه چې د دغه لارې زموږ رب ته ورتله. د روژې پر دروازه هم دغه حال وو، په زرهاو خلق ورتله. د زکات او خیرات پر دروازه هم دغه حال وو. بیا مې و الله عز وجل ته د عجز دروازه وټکول، هغه مې خالي او فارغه ولیده. هیڅوک د دغه لارې زموږ رب ته نه ورتله، نو پر دغه دروازه ورننوتم. او تاسې ته هم وایم چې دغه د ورتګ لار ده. نو آدم علیه السلام ژړل، ځکه چې خطا ځینې پېښه سوې وه. زموږ د رب عز وجل د طرفه ږغ پر وسو. څونه ښه ښایسته جمله ده، ابن القیم رحمه الله یې په لسان الحال سره بیانوي. یعنی زموږ رب عز وجل و آدم علیه السلام ته دا د ده پر حال وایي: یا آدم، کم وخت چې ته فرمان برداره او طاعت کوونکی وې و ما ته داسې راتلې لکه پاچا چې و پاچا ته ورځي، مګر اوس داسې راځې لکه مرئی چې و پاچا ته ورځي، او زما دغسې خوښه ده. یا آدم، کما ته او ستا اولاده د ګناهو څخه ساتلي وای، پر چا به مې زما په حلم، زما په رحمت، زما په عفو احسان کولای؟ او زه غفور او رحیم یم. یا آدم، هغه ګناه چې د هغې په سبب و موږ ته عجز کیږي، تر هغه عبادت و موږ ته خوښه ده چې په هغه سره و موږ ته ځان ښکاره کوي، ریا پکوي. یا آدم، د ګناهکارانو عجز او زاری و موږ ته د ریاکارانو تر تسبیحاتو خوښ دي. یا آدم، ته په دې خبره مغم جن کیږه چې ما درته وویل د جنت ته ووزه. جنت مې ستا د پاره جوړ کړی دی، مګر مځکې ته ولاړ سه او هلته د تقوا تخم وپاشه، او زما عبادت کوه تر هغو چې و ما ته دې د راتګ شوق کیږي، او زما ملاقات درته محبوب سو، نو راسه چې و جنت ته دې داخل کم. ورون، دغه جمله چې زه واورم نه پوهیږم چې څه ووایم، او هر ګناهکار چې یې واوري څونه بې خوښیږي. انین المذنبین احب الی من تسبیح المرائین، د ګناهکارانو عجز او زاری د ریاکارانو تر تسبیح و ما ته خوښ دي. او هغه اخیری جمله چې په هغه مشهور حدیث شریف کې راغلې ده، دا ده چې الله عز وجل ورته فرمایي: یا آدم، که ستا ګناهونه تر آسمانه ورسیږي او بیا د بخښنې طلب راڅخه وکې، بخښنه به درته وکم. یا آدم، که د ټولې مځکې پر اندازه خطاوې راوړې او په داسې حال کې زما سره ملاقات وې چې ما لره دې شریک نه ونیولې، بخښنه به درته وکم. ورونو، نه پوهیږم، خبرې مې ډېرې وکړې. د آدم علیه السلام د خلقت څخه بیا د شیطان تر دښمنۍ پورې، بیا تر لوسیدو او د هغه تر خطرو پورې، بیا تر توبې پورې، الله عز وجل دې وکړي چې فایده ځینې واخلي او ستړي کړي مې نه یاست. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو، سرنګ چې په پټه کې خالد ځای پات دی، او د پټه خالد پر شوول تقریبا د ګناسره مشابه دی. نو یو مضمون می لیکلی، مضمون می درلودی، غواړم چې هغه په دغه ځای کې نشر کم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد محترم ورنو مج مسلمانان وحضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم سرور عالم وايو چه پسادا او شکارج بسر ده اغا مقصد او مطلب مفهوم او معنا ده طول دنیا سردار دی خو اصلا ده سرور عالم ترجمه ده طول دنیا قائد رهنما او لارشوون کی ده چه پا انگریزی کی leader of the world leader of the world ورتویل کیش پا ظاهره ده لوی لقب او خطاب دی مگر وکم چاته چه ده لقب ورکول سوی دی ده هغه کارنامه واقعا هم داس دی چې ده هغه د پاره ده لقب مبالغه نه بلکې عین حقیقت دی تاسو شه متوجه سی و یو چاته د ټول دنیا د قائد او راهنما د لقب ورکولو د پاره څلور شرط پکار دي تر ټولو اول او د مخه شرط دا دی چې هغه به د کم خاص قوم خاص نسل یا کمی خاص طبقه د آرامی او سکون د پاره کار نوی کړي بلکې د تمام دنیا د انسانانو د خوشبختی د پاره به زحمت استلی وي خو د یو وطن پرست یا قوم پرست قائد او رهنما په دې سبب او حیثیت سره چې د خپل قوم یا وطن د پاره ډیر لوی خدمتونه کړي دي څونه چې د زړه غواړي قدر او عزت وکه مگر کته د هغه د قوم یا د هغه د وطن څخه نه یې نو هغه ستا د پاره په هیڅ حال کې قائد لیډر او رهنما نسی کېدلی هر هغه څوک چې د هغه خدمت محبت خیرخواهی او کارنامې د چین د پاره وي نو د یوه هندوستاني یا مصري د هغه سره څه تعلق دی چې هغه د ځان قائد او رهنما وبولي د ده د پاره څه کړي دي بلکې که هغه د خپل قوم د لوړوالي او ښه معیشت لپاره یو بل قوم یا ملت خوار کړي او ذلیل کړي وو نو معلومه خبره ده چې دغه نور قومونه د هغه څخه نفرت کوي او په بده سترګو ورته ګوري د ټولو قومو انسانان هغه وخت یو شخص د خپل قائد رهنما او سردار په صفت سره مني چې د دغه شخص په نظر ټول قومونه او ملتونه ټول انسانان او وطنونه یو ډول وي او دی د ټولو د پاره یو قسم خیرخواه وي او په دغه خپل خیرخواهی او خدمت کې یو ته تر بل هیڅ قسم ترجیح او فضیلت ورنکي او د ټولو دنیا د سردار کېدلو او رهنما کېدلو د پاره دوهم شرط دا دی چې هغه لیډر داسې اصول او قوانین منځته راوړي چې د ټولې دنیا د انسانانو راهنمایي کوي او په هغه کې به د انساني ژوند د ټولو مهمو مسائلو حل موجود وي د قائد او لیډر معنا راهنما یا لارښوونکی دی و قائد ته د دې د پاره ضرورسته چې هغه و خلقو ته د کامیابی او بهتری لار وروشي نو ځکه د ټولې دنیا قائد هغه څوک کېدلای سي چې د ټولې دنیا و انسانانو ته داسې لارې چارې وروښيي چې په هغه کې د ټولو انسانانو د پاره کامیابی او بهتري وي او د قائد او راهنما کېدلو د پاره دریم حتمی او لازمی شرط دا دی چې د هغه لارښوونې د یو خاص وخت او خاصې زمانې د پاره نه وي بلکې په هر عصر او هر زمانه کې یو قسم مفید او ګټور وي او په هر وخت کې صحیح وي او د متابعت یا پیروي وړ او لایق وي د کم لارښوونکي یا قائد لارښوونې که په یو وخت کې ګټورې وي خو په بل وخت یا زمانه کې بیکاره او بې فایدې وي بیا هم وهغه ته د دنیا قائد نسی ویل کېدلی د دنیا قائد یا لیډر هغه څوک کېدلای شي چې تر کومه وخته چې دنیا قائمه او موجوده وي د هغه لارښوونې مفیدې او ګټورې وي. بیا هم د ټولې دنیا د قائد کېدلو او لیډر کېدلو دپاره څلورم مهم شرط دا دی چې دغه قائد به یوازې د اصولو او قوانینو پر وړاندې کولو اکتفا نه وي کړی، بلکې هغه وړاندې کړي قوانین یې د خلقو په ژوند کې عملا جاری کړي وي او د هغه خپلو قوانینو پر اساس یې یوه ویښه بیداره خوشبخته جامعه په وجود راوړي وي. هغه څوک چې یوازې اصول او قوانین وړاندې کوي او د عمل جامه په وان نه غوندي، هغه ته فقط یو مفکر ویلی سو، خو هغه قائد او لیډر هیڅکله نسي کېدلی. د قائد کېدلو دپاره دا ضروري ده چې هغه خپل وړاندې کړي اصولو او قوانینو ته به عملي جامه ور اغوندي او دنیا ته به ښکاره کوي، یا په بل عبارت خپل قوانین به د نتیجې سره په عملي شکل ښکاره کوي. اوس نو راسي چې موږ او تاسې وګورو چې دغه څلور شرطه په هغه ذات کې تر کومه حده موجود و او موجود دي چې موږ و هغه تسروري عالم صلی الله علیه و آله وسلم وایو. اول هغه اولنی شرط راواخله، تاسې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او سیرت مطالعه او تر نظر وباسي. په یو نظر به دا درته معلومه سي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو قوم پرست یا محب وطن ژوند نه دی، بلکې د یو محب انسانیت، د یو جهانی نظریه او د یو جهانی قانون ایښوونکی انسان ژوند دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نظر ټول انسانان یو قسم وو، د کم خاندان، د کم طبقې، د کم قوم، د کم نسل یا د کم خاص ملک او وطن سره د هغه صلی الله علیه و آله وسلم دلچسپی یا د زړه علاقه نه موجوده. امیر او غریب، لوړ او کښته، تور او سپین، عرب او عجم، شرقي او غربي، سامي او آرین، دې ټولو ته په یو داسې نظر او حیثیت سره کتل چې دا ټول د انساني نسل افراد دي. د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د شپې څخه په ټول عمر یو داسې لفظ یا یو داسې جمله نه دراوتلې او نه په ټول عمر داسې یو کار کړی دی چې د هغه وینا یا د هغه کار څخه دی داسې یو شبهه پیدا شي چې د صلى الله عليه واله وسلم د یو خاص انساني طبقې د مفاد او مصلحت سره ډېر علاقه درلود. نو په همدې سبب د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په ژوند کې حبشي او ایراني، رومي او مصري، حتى يهود او بني اسرائيل په داسې ډول د دا صلی الله علیه و علیه وسلم د کار او دعوت ملګری سو، لکه عرب چې ملګری و او د صلی الله علیه و علیه وسلم تر رحلت ورسته د مزکی په هر کونج کې د هر نسل او هر قوم انسانانو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل ځانو د پاره پر هغه قسم قائد او رهنما وباله، لکه د علیه الصلاۃ والسلام قوم چې د خپل قائد او خپل لیډر باله. دا د هغه خالص انسانیت اثر او کرشمه ده چې نن ورځ د یو هندستاني یا یو افغاني یا یو چینایي یا مالیزایی او داسې نور د دغو څخه نه، بلکې د هر قوم او هر ملت د اشخاصو څخه د هغه شخص تعریف او توصیف اورو چې په سلهاوو کلونه پخوا په یو عربي ملک پیدا شوی او اوس د قیادت د مهمو شرطو څخه دوهم او دریم شرط یو ځای سره راواخل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې وګوره و به وینه چې د خاص قومو او خاص ملکو د وختي او مقامي مسائلو د حلولو پر بحث کولو یې خپل وخت نه دی ضایع کړی، بلکې خپل ټول قوت یې د انسانیت او بشریت د هغه لوی مسالې د حلولو د پاره صرف کړی دی چې د هغه مسالې د حلولو په واسطه د انسانانو، د ټولو انسانانو ټول کوچني کوچني مسائل په خپل حلیږي. اوس به تاسې پوښتنه کوي چې هغه لو مسأله څه شي ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې د حلولو د پاره خپل ټول عمر او قوت مصرف کړی دي او د هغې مسألې په حلولو سره د ژوندانه نور ټول مسائل حلیږي. شه متوجه سه، هغه لو او مهمه مسأله دا ده څرنګه چې د ټول کون او کائناتو نظام په حقیقت او واقعیت کې پر کومو اصولو او قوانینو قائم دی. د بشریت او انسانانو د ژوند نظام هم باید پر هغه اصولو موافق او برابر وي، ځکه چې انسان د دغه کائناتو یو جز دی، او که د جز حرکت د کل د حرکت څخه مخالف وي، دا د خرابۍ او بربادۍ سبب او موجب ګرځي. که تاسو په دغه خبره صحیح پوهېدل غواړئ، د هغه اسانه شکل او صورت دا دی. یو څه کوشش وکه، خپل لیدل او کتل، خپل فکر او چرت د زمان او مکان د قید څخه آزاد که، او د مځکې پر ټوله کره داسې نظر واچوه چې د دنیا د شروع څخه تر نن ورځې پورې او د آینده تر غیر محدود وخته پورې ټول انسانان په یوه وخت کې ستاسې په حضور کې موجود او ولاړ دي. بیا نو وګوره چې د انسانانو په ژوند کې د خرابیو څونه شکلونه او صورتونه چې پیدا دي یا ممکن پیدا سي، د هغو ټولو خرابیو ریشه څه شي ده یا څه شي کېدلی سي. پر دغه پوښتنه چې ته هر څونه غور وکړې، هر څونه پلټنه او تحقیق وکړې، خو په نتیجه کې به دې جواب ته ورسېږې چې د الله عز وجل څخه د انسان سرکشي او بغاوت د ټولو خرابیو ریشه او اساس دی. د الله عز وجل څخه د انسان سرکشي او بغاوت د ټولو خرابیو ریشه او اساس دی. دا ولې؟ ځکه د الله جل جلاله څخه باغی او سرکشه انسان خامخا د دغه دوو حالتو څخه یو حال اختیاروي. یا به هغه خپل ځان اول، یا به هغه خپل ځان خود مختاره او غیر مسؤول بولي. هر څه چې زړه غواړي هغه به کوي، چې دا کار د هغه څخه ظالم جوړوي. او یا به دغه سرکشه انسان بیل الله عز وجل د بل چا و حکم ته سرکشته کوي. دا یې دوهم صورت دی. یا به دغه سرکشه انسان د بیل الله عز وجل د بل چا و حکم ته سرکشته کوي، د بل چا تابع به وي، چې د دې شکل څخه هم په دنیا کې د فساد به حساب شکلونه پیدا کیږي. اوس دا خبره د فکر کولو وړ ده، او دا پوښتنه پیدا کیږي چې د الله عز وجل څخه د بغاوت او سرکشي په نتیجه کې ولې دغه خرابۍ او بربادۍ په وجود راځي. د دې پوښتنې صاف او روښانه جواب دادی، دغه سرکشي څرنګه چې د حقیقت څخه خلاف او مخالفه کار دی، نو خامخا نتیجه هم بد راوځي. دا ټول کون او کائنات په حقیقت کې د الله عز وجل سلطنت دی. ځکه او اسمان، لمر او سپوږمۍ، هوا او اوبه، نور او روشنایی، دا ټول د الله عز وجل ملک دی. او انسان په دغه سلطنت کې د پیدایشي بنده یا مرئی حیثیت لري. دغه ټول سلطنت چې پر کوم معین نظام چلیږي، که انسان سره د دې چې د دغه کون او سلطنت یو جز دی، او د دغه کون او سلطنت څخه مخالفه رویه او عمل اختیار کړي، نو خامخا د انسان دغه مخالفه رویه او عمل بربادونکي او خرابونکي نتیجه په وجود راوړي. د انسان دا سوچ او فکر چې تر ما بل لوړ او مقتدر نسته چې داغه په حضور دې زه د خپل عمل جواب ووایم، دا د حقیقت او واقعیت څخه مخالف کار دی. او کوم وخت چې انسان خپل ځان خود مختاره او آزاد وبولي، نو خود داسې کارونه کوي چې په هیڅ کار کې ځان مسؤول نه بولي، به مسؤلیت ژوند او طریقه د ځان لپاره اختیار کوي، او د خپل ژوند قانون په خپل جوړوي، چې دا د شک او تله د دغه خود سری نتیجه بد راوځي. ظلم او تجاوز، د بل حق خوړل، دا ټوله د تروا او جائز وي. همدارنګه که یو څوک بیل الله عز وجل څخه بل څوک د اقتدار او اختیار خاوند وبولي، او د هغه څخه وبیریږي، او د هغه د باداری و اوامرو ته سر کښته کی، دا هم د حقیقت څخه مخالفه کار دی. ځکه په حقیقت کې په ټوله کون او کائناتو کې بیل الله جل جلاله بل هیڅوک دا حیثیت او مقام نه لري، نو ځکه د دې کار نتیجه هم بد راوځي. د صحیح نتیجه د رااستلو دپاره بیل دې څخه بل هیڅ شکل او صورت نسته چې په مځکه او آسمان کې چې کوم حقیقي او واقعي حکومت دی، انسان و هغه ته تسلیم سي، او د هغه حکومت و اوامرو ته سر کښته کړي، خپل آزادي او خودسري د هغه په حضور تسلیم کړي، خپل اطاعت او بندگی د مځکی او اسمانو او سلطان ته خاص کی او د خپل ژوند قانون د دې پر ځای چې په خپلې جوړ کی یا یې د بل چا څخه واخلي د هغه الله جل جلاله څخه واخلي چې د کون او کائناتو سلطان دی. دا د هغه اساسي اصلاح لارښوونه ده چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د انساني ژوند د پاره وړاندې کړی ده. دا اصلاح د شرق او غرب د زمان او مکان د قید څخه آزاد ده. د مځکی پر مخ چې هر چیرې انسانان موجود دي او موجود و د هغو ټولو د ژوند د اصلاح کولو او سمولو د پاره دغه یو اصلاحي پیشنهاد یا وړاندیز کافی دی او د هغو ټولو ویران ژوند ور اصلاح کوي او دغه اصلاحي تجویز د ماضي او مستقبل د قید څخه هم آزاد دی. یو نیم زر کال د مخه چې دغه قانون څونه صحیح او مفید و نن هم په هغه اندازه صحیح او مفید دی، بلکې لس زره کاله وروسته به هم په هغه اندازه صحیح او مفید وي. او اوس هغه څلرم یا اخیری شرط پاتې سو چې هغه دا و چې د ټولې دنیا قائد به یوازې د اصول او قوانینو پر پیشولو یا وړاندې کولو اکتفا نه وي کړی، بلکې خپلو وړاندې کړو اصولو ته به یې عملي جامه هم ور اغوستې وي. هغه اصول به د انسانانو په ژوند کې جاری کړي وي او د هغه اصولو پر بنیاد به یوه ویښه او بیداره ټولنه په وجود راوړي وي. او دا هم تاریخي حقیقت دی چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم یوازې فکری او خیالي اصول او نقشې نه دي وړاندې کړي، بلکې د هغه اصول مطابق یې یو ژوندۍ ټولنه تربیه کړې او پیدا کړې ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د درویشت کلو په لنډه او کوتاه موده کې په لکو انسانان و الهي حکومت ته په سر کښته کولو او اطاعت کولو تیار او آماده کړ. د هغو څخه خود پرستی ایسته کړ او د الله جل جلاله څخه ما سیوا د نورو د بندګۍ څخه هم خلاص کړ او بیا یې دغه په لکو انسانان سره یو ځای کړ. یوازې د الله جل جلاله په بندګۍ کې د هغو د پاره نوی اخلاقي نظام، نوی د تمدن نظام، نوی د معیشت نظام، د حکومت نظام جوړ کړي او د ټولې دنیا په حضور کې د دې خبرې عملی اظهار وکړي، یا په بل عبارت ټولې دنیا ته دا عملی وشکاره کړه چې کم اصول او قوانین چې ما راوړي دي پر هغه اصولو یا د هغه اصولو مطابق څنګه آرامه، هوسا او خوشبخته ټولنه جوړیږي او د نورو قوانینو د ژوند په مقابل کې دا څونه ښه، څونه پاکیزه او څونه صالح ژوند دی. نو دا هغه کارنامې دي چې د هغو پر بنا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه د ټولې دنیا قائد، زعیم، لیډر یا رهنما جوړوي او موږ هغه ته بلا شک سرور عالم وایو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کار د یو خاص قوم د پاره نه و، بلکې د ټولو انسانانو د پاره و. د ده صلی الله علیه و آله وسلم اصول او قوانین د انسانیت مشترک میراث دي چې په هغه کې د یو چا حق د بل چا تر حق کم یا زیات نه دي او هر څوک چې وغواړي د دغه میراث څخه کافي فایده اخیستلی شي. خو زه نه پوهیږم چې د دغه اصول او قوانینو سره تعصب درلودل او د هغو څخه د مخالفت کولو دپاره څه سبب کېدلی سي او د دغه مخالفت دپاره څه دلیل موجود دی، بې له دې څخه چې ووایم چې شیطان پر انسان باندې خپل غلط کارونه په غلطو طریقو سره عملي کوي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته اجمعین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، څنګه چې په پټه کې بیا هم لږ ځای خالی پاتې دی، نو دلته به یو قصه درته بیان کړم. قصه داسې وه، یو عالم د وعظ او درس په مجلس کې ناست و، البته اسلامي احکام یې بیانول، د اسلام مزایاوې یې بیانولې، د اسلام شوالی یې بیاناوه. خو د اوریدونکو د جملې څخه یو سړی چې البته د دین مبین اسلام سره زیات علاقه نه درلوده هغه ولاړ سو ول زه پښتنه لرم. علي ویل وک پښتنه دی وک. سړی ویل دا چې ته وایې چې د اسلام دین د تعصب دین نه دی، په اسلام کې تعصب نشته، خو زه داسې په ښکاره یو مثال درته وایم، که په اسلام کې تعصب نه وي نو ولې د مسلمانانو ښځې و یهودو او نصاراو ته نه دي روا، او بالمقابل د یهودو او نصاراو ښځې و مسلمانانو ته روا دي چې واده ورسره وکړي؟ پوسواس یعنی یو مسلمان ته دا جایزه ده چې د یهودی یا نصرانی ښځې سره واده وکړي، خو یهودی یا نصرانی ته دا نه دروا او یا مسلمانی ښځې ته دا نه دروا چې دا د یهودی یا نصرانی سره واده وکړي. دا په خپله یو د تعصب علامه ده. مسلمان ته جایز دي او غیر مسلمان ته بیا نه دي جایز. عالم بالفور ورته وویل، ول ډېر خطا وتلی سړی، موږ عیسی او موسی علیهم السلام دواړه منو، نو ځکه د ده د تابعینو او یا د ده د امت ښځې و موږ ته جایزه دي. یهود او نصارا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نه مني، نو ځکه زموږ مسلمانانو ښځې و دوی ته نه دي جایز. که دوی زموږ محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مني، بیا زموږ ښځې هم و دوی ته جایز دي. موږ ته چې جایز دي دا د تعصب لار نه ده، او چې موږ پر دوی منع کړي دي دا د تعصب لار نه ده. خبره دا ده چې موږ موسی او عیسی علیهم السلام دواړه په نبوت او رسالت سره منو، نو ځکه د ده د امت د ده کتابونه منو، د ده رسالت منو، د ده احکام منو. د هغه وخت د پاره صحیح و، هو په قرآن مجید سره صرف احکام تغیر پیدا کړي، دین تغیر نه دی پیدا کړی. الله هغه الله دی، عیسی علیه السلام رسول الله دی، موسی علیه السلام رسول الله دی، دین تغیر نه دی پیدا کړی. قانون شریعت معنا یو قانون، شریعت تغیر پیدا کی، دا قانون د هغه وختو د دغه وخت فرق سره پیدا کی، د الله عز وجل په امر په اراده سره. نو موږ د هغه څخه نه منکر، ځکه د هغه شته او موږ ته جایز او روا دي. خو که یهود او نصارا محمد صلی الله علیه و آله و سلم او د دره وړي شریعت ومني، بیا موږ شته مو د ته جایز دي. نو ځکه هغه سړی چپ او خاموش سو او جواب ډیر معقول. خو بیا هم په دې قصه سره بتا نس ولا ډاکه، نو بل قصه به درته شروع کړم. یو وخت یو صحرایي عرب د صحرا څخه د دشت څخه را روان و مدینه منورې ته را ورسېدی، و ښار ته نږدې باغونه و، نو دی ستړی هم و. دا اوښ یې و یو باغ ته پر اوښ سپور و، دا عرب دا خپل اوښ یې و یو باغ ته ور ایله کړ، او دی هلته پرېوتی ترې یو سا یې لاندې، غواړي چې خپل ځان هم وسا کې خوب وکړي او اوښ هم یو څه خواړه وخوري. خو دی بده سو اوښ په باغ کې دی، دا درخته وخوره، هغه درخته وخوره، و باغ ته تاوان سره ورساوه. په دغه وخت کې د باغ خاوند راغی، ویلې ده چې اوښ په باغ کې ایله دی، درخت یې سره شکولی دي، خرابې کړي دي، یا یو اوسپنه یا یو شی ورسره و، هغه یې پورته کوي، اوښ یې پر دا سر پووه. اوښ څخه رمباړه وسوه او غزار سو. د اوښ خاوند راویښ سو، ویلې ده چې اوښ یې چپه پروت دی، تر سره یې وینې بهیږي، اوښ د مرګ په حالت کې دی. ډېر قهر ورغی، د ده څخه هم یو شی ورسره و، یا لرګی یا سوټی یا هر شی چې و، دا یې پورته کوي، د باغ خاوند یې پووه، هغه یې هم پر سر ووه، دا هم غزار سو، دا هم مړ سو. د باغ د خاوند اقربا راغله، سړی ونیوی چې قتل دې وکړي، سړی دې مړ کړي. دول هو دا سهوه راڅخه وسوله، دا غلطیا راڅخه وسوه، خو موږ پر تا باندې شریعت جارو کو، ته باید قصاص یې د دغه سړي په مقابل کې ووژل سې. وام سړي ستا اوښ در مړ کړی و، تا حق درلودی چې یا د اوښ تاوان یا په دې کې یو فیصله د درېیم یا د حاکم یا د قاضي، مګر دا حق دې نه درلودی چې ته سړی مړ کړې، په دې باندې ته قصاص یې. سړي وویل هو دا صحیح ده، مګر زه د ډېر لرې ځای څخه راغلی یم، او ما په خپل کور کې وصیت نه دی کړی، زه په نیت د سفر راوتلی وم. اوس تاسې ما ته دغونده وخت راکړئ چې زه ولاړ سم کور ته، او وا خپلې کورنۍ ته وصیت وکم، بیا به بیرته راسم، هغه تاسې چې هر قانون و هغه به پر ما باندې وچلوئ. یعنی اسلامی هر قانون چې وو هغه برابر دی وچلو. خلق ویل نو ته خو نابلده، تا څوک نه پیژنې، ستا ځای چاته نه دی ور معلوم، دا چې ته ولاړ سي څوک د دې ضمانت کوي چې ته به بیرته راسې؟ ته ول ولاړ دلته هم څوک نه پیژنم چې ضامن درکړم. تا نسی کېدلی چې ته څوک هم نه پیژنې، څوک دې هم نه پیژنې، ضامن هم نه راکوې، او ته ځې نو پر هغه مخ پسې ولاړې. خیر، په دې مابین کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشهور صحابي دی، هغه ته دغه نابلده سړي ضمانت وکړي. ول دا سړي کوچنیان تر شا پرې ایښي دي، پرېږدي چې ولاړ سي. او نو یې د سړي څخه پوښتنه وکړه، ول ته په څو ورځو کې تلای او راتلای سي؟ سړي ویل په لسو ورځو کې تلای او راتلای سم، کور مې دوغونډه لرې دی. نو دا یې ضمانت وکړي، ول پرېږدي چې ولاړ سي، خپلو کوچنیانو ته وصیت وکړي، د ژوند کار یې ور برابر کړي، بېرته به راسي. سړی ولاړ، ابو هریره رضی الله تعالی عنه یې ضامن سو. لس ورځې تېرې شوې، یوولس تېرې شوې، دولس تېرې شولې، هغه د مړي اقربا سر راټول سوه، راغله و ابو هریره رضی الله تعالی عنه ولیا صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، تا د دا سړی ضمانت وکړي او سړی دې نه پیژندي، یا دې دولس تېرلس ورځې تېرې شوې، سړی نه راغی. په دغه وخت کې چې دوی په دغه گفتگو